खैर मिली। ओ मेरी ओ मेरी शर मिली, आवो ना तरसावो ना, आवो ना तरसावो ना। ओ मेरी ओ मेरी शर मिली। काजल लेकर रात बनी तेरी मेहंदी लेकर दिन उगा तेरी बोली सुनकर सुर जगे तेरी खुशबू लेकर फूल खिला मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। से गुजरे जब से हम मुझे मेरी डगर तक याद नहीं तुझे देखा जब से दिल रुबा मुझे मेरा घर तक याद नहीं जान मन कहाँ। ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। खोल दूं तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं तेरे होठों में अमृत घोल दूं जान मन तू है कहाँ। ओ मेरी शर्मिली। ओ मेरी शर्मिली। आवना तरसावना। ओ मेरी ओ मेरी ओ